哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 Свен Нордквіст. Як Фіндус згубіўся, калі быў маленькі. Пэтсон сядзеў на лаўцы ў кухні ды разгадваў крыжаванку. Коцік Фіндус ляжаў у яго на каленях. Раскажы пра тое, як я згубіўся, папрасіў Фіндус. Ты ж не згубіўся. Ты тут са мной? Адказаў Пэтсон. Гэта цяпер. А калі я быў маленькі? А, гэта. Ты так добра ведаеш. Я расказваў ужо 100 разоў. Ну, ўсё адно раскажы яшчэ. Ну, добра. Згадзіўся Пэтсон і адклаў крыжаванку ў бок. Мне распавесці ўсё цалкам ці толькі пра тое, як ты згубіўся? Цалкам. Папрасіў Фіндус і уладкаваўся зручней. Ну, тады слухай, згадзіўся Пэтсон. Было так. Жыў аднаго разу дзядзька, якога звалі Пэтсон. Ён жыў у маленькім дамку на хутары, і ўсё ў яго было цудоўна. Толькі адно засмучала Пэтсона. Часам ён пачуваўся вельмі ўжо адзінокім. Вядома, у яго былі суседзі, з якімі можна было пагаварыць, але ў іх і сваіх клопатаў хапала. Яшчэ у Пэтсона былі куры. Таксама якая-ніякая, але кампанія. Аднак куры былі крыху дурнаватыя. Як толькі Пэтсон пачне з імі размаўляць, дык яны ўцякаюць, бо знайшлі чарвяка ці што іншае. Сур'ёзнай размовы не атрымлівалася. Увечары, калі куры клаліся спаць, у дамку рабілася ціха і вельмі сумна. Аднойчы да Пэтсона ў госці зазірнула Беда Андерсон з суседняга хутара. Яна прынесла з сабой булачкі, і Пэтсон запрасіў яе папіць кавы ў садзе. Але ён усё болей маўчаў, і Беда Андерсон зразумела, што Пэтсон сумуе. Ой, табе б жаніцца, Пэтсон. Ну, каб крыху збадзёрыцца, сказала яна. Не, адказаў Пэтсон. Жаніцца трэба было раней. Цяпер я занадта стары. Я ўжо прызвычаіўся жыць адзін, і з жонкай будзе цяжэй. Не, не, не, жаніцца я не хачу. Ну, тады вазьмі сабе якога коціка. Не, сказаў Пэтсон і крыху задумаўся. Хаця з катом клопат невялікі. Можа, сапраўды ўзяць сабе коціка. Праз тыдзень Беда Андерсон вярнулася. Гэтым разам яна прынесла з сабой кардонную скрыню. Гэта табе, сказала яна і працягнула Пэтсону скрыню. Гэта што? Запытаўся стары і прачытаў голас. Фіндус зялёны гарошак. Ой, ён пішчыць. Пэтсон адкрыў скрыню, і там на кавалку зялёнай паласатай тканіны ўбачыў маленькага коціка. Ён глядзеў Пэтсону ў вочы і пішчаў. Прывітанне, Фіндус зялёны гарошак. Павітаўся Пэтсон і адчуў, нібыта раніцай нехта расхінуў фіранкі, і пакой запоўніла цёплае сонечнае святло. Мяне завуць Пэтсон, а гэта мая кухня. Будзеш жыць тут? Хочаш, вып'ем кавы? Ён не п'е каву, сказала Беда Андерсон. Ён любіць малако. Ну і усялякае такое. Усялякае такое. Паўтарыў Пэтсон, разгублена гледзячы на коціка. Пэтсон дастаў Фіндуса са скрыні, і той змясціўся ў яго на далоні. Стары дакрануўся да мяккай поўсці, а Фіндус учапіўся кіпцюркамі за ягоны палец і ўкусіў. Ай, ён кусаецца, усміхнуўся Пэтсон. Потым ён занепакоена зірнуў на Беду Андерсон. А ён не засумуе па маме? Можа, крыху і засумуе, але хутка забудзе. Цяпер ты будзеш яго мамай. Мамай, прамовіў Пэтсон задуменна і шчаслівы паглядзеў на Фіндуса. Ай! Цяпер Пэтсону стала нашмат весялей. Дом ужо больш не здаваўся такім пустым. Фіндус пасяліўся на кухні, і стары зачыняў яго, калі ішоў на двор насекчы дроў ці пакорпацца ў садзе. Ён можа пабыць адзін, думаў ён. Кожны ведае, што каты вельмі самастойныя. Але не зашкодзіць і зазірнуць часам да яго на кухню, каб выпіць кубачак кавы. Яшчэ ніколі ў жыцці Пэтсон не піў столькі кавы. Цяпер Пэтсону было з кім пагаварыць. Фіндус нікуды не ўцякаў і не квахтаў увесь час. Пэтсон размаўляў з Фіндусам, як ніколі яшчэ ні з кім не размаўляў. Ён распавядаў Фіндусу пра сваё дзяцінства, пра кароў, якіх ён ведаў, пра тое, як вырошчваць бульбу, адным словам, пра ўсё, што толькі прыходзіла яму да галавы. Шкада, думаў Пэтсон, што Фіндус не ўмее гаварыць, а толькі пішчыць. Але ён быў упэўнены, што калі размаўляць з Фіндусам, то аднойчы той загаворыць у адказ. Штовечар Пэтсон чытаў коціку казкі. Можа, і не зусім казкі. Гэта мог быць артыкул у газеце пра новы камбайн, ці апавяданне пра закаханую лекарку ў штотыднёвым часопісе, ці ўрывак пра розныя складаныя дэталі ў кнізе пра вынаходніцтвы. Але Фіндус толькі маўчкі сядзеў у старога на каленях, слухаў і разглядаў малюнкі. І вось, аднойчы, калі яны сядзелі ды гарталі часопіс круглы год, Фіндус раптам заскочыў на стол і ўтаропіўся ў малюнак клоуна ў шырокіх паласатых штанах. «Хачу такія штаны», – сказаў Фіндус. Пэтсон вылупіўся на яго. Гэта былі першыя словы Фіндуса. «Добра», – сказаў Пэтсон, – «я сёння ж пашыю табе такія». Выцягваючы скрыню са швейнай машынкай, Пэтсон задаволена усміхаўся. «Вось дык коцік». Дні складаліся ў тыдні. Фіндус падрос. Цяпер ён ужо бегаў па ўсёй хаце. Калі ж яны збіраліся ісці, напрыклад, у майстэрню, Фіндус залазіў старому на плечы. Ён паўсюль хацеў быць разам з Пэтсонам і ўвесь час нешта балбатаў. Тихі і пусты дом напоўніўся гаворкай і мітуснёй. Кожную раніцу Пэтсон прачынаўся ад таго, што Фіндус скакаў па ім, цягнуў за нос ці змагаўся з вялікім пальцам на ягонай назе. Пэтсон ужо забыў той час, калі ён больш за ўсё хацеў нацягнуць на сябе коўдру і знікнуць. Ён не хацеў нават думаць, што зноў можа застацца зусім адзін. І навошта яму было думаць пра гэта, калі маленькі коцік у шырокіх штанах кожную раніцу скакаў у яго на жываце і крычаў: «Пэтсон, прычынайся, Пэтсон, прычынайся, хадзем гуляць!» Але аднойчы Пэтсон прачнуўся, бо штосьці было Не так. Ён адразу ж пазнаў тую цішыню, калі ў доме яшчэ не было ніякага коціка, які б скакаў ды будзіў яго ранкам. Пэтсон імгненна падняўся з ложка. «Фіндус, ты дзе?» Паклікаў ён і зазірнуў пад коўдру. Потым пашукаў пад падушкай, пад ложкам, сярод абутку, у вітальні, на кухні. «Фіндус, ты дзе?» Ён шукаў Фіндуса паўсюль. Як быў басанож, Пэтсон кінуўся ў майстэрню, пасля ў паветку з дровамі, а потым у куратнік. Ён торгнуў дзверы, і куры паразбягаліся ва ўсе бакі. «Вы не бачылі Фіндуса?» – выдохнуў Пэтсон. «Ратуй! Ратуйте, злодзей!» «Дзе Фіндус?» «Без штанов!» Уразіліся куры. «Цыц мне!» Цыкнуў Пэтсон. Куры змоўклі. «Фіндус знік. Яго тут не было?» «Не-не-не, куды? Сёння не куды?» Заквахтала Прылон. «Гэта ты нашы яйкі цягаеш куды?» Пэтсон пайшоў прэч, нічога не адказаўшы. Гэтыя куры ніколі нічога не ведаюць. І сам ён нічога не ведаў пра тое, што ў гэты самы момант зусім недалёка адсюль сядзеў напалоханы маленькі Фіндус. Пакуль Пэтсон спаў, Фіндус выправіўся вандраваць па хаце. У куце пад сходамі ён знайшоў дзірку ў сцяне і запоўз туды. Ён крыху баяўся цемры, але быў вельмі цікаўным. Тут было цёмна, але яго вочы хутка прызвычаіліся. Там-сям скрозь шчыліны ў сцяне прабіваліся сонечныя промні, і ад іх рабілася крыху святлей. Гэта было царства мышэй ды іншых маленькіх істотаў. Яны тут жылі ды сцягвалі сюды ўсё, што калісьці згубіў Пэтсон. Тут было шмат пілавання, павуціння ды пылу ад старой драўніны. Фіндус паўз наперад. Унутры сцяны і пад падлогай вузкімі пралазамі, часам па дошках, часам па халоднай вільготнай зямлі. Раптам! За паваротам Фіндус прымружыўся ад яркага сонечнага святла, якое біла праз вялікія шчыліны ў падмурку. І Фіндус выпаўз у высокую траву перад домам. Паўсюль у крапіве валялася ржавая ламачча ды іншы трос. Фіндус не ведаў, дзе апынуўся. Тут ён ніколі не бываў раней. Раптам ён пачуў, як хтосьці шабуршыць і сапе ў траве, хтосьці вялікі за яго спінай. Фіндус азірнуўся і ўбачыў вялікі футравы камяк, які рушыў акуратна яго. Фіндус спалохаўся і, як стальная спружына, скочыў на кучу смецця, а адтуль у старую скрыню. Праз дзірку ў дошцы Фіндус убачыў страшэннага звера. Ён быў круглы і шэры. Галава ў яго была ў белыя і чорныя палоскі. Ён хадзіў, нешта вынюхваючы ў траве, і ўвесь час гучна соп, нібы размаўляў сам з сабой. Звер, вядома ж, шукаў коціка, якім можна было б падсілкавацца, падумаў Фіндус. Ён прыціх, каб гэты страшэнны звер яго не знайшоў. Раптам Фіндус пачуў голас Пэтсона. Значыць, ён недзе побач. Але што зрабіць, каб Пэтсон яго пачуў? Бо калі крыкнеш, то і страшэнны звер таксама пачуе. Хвіліны беглі, але шэры футровы камяк усё не сыходзіў. Фіндус заплакаў. «Хтосьці плача!» Сказаў нейкі голас. «Глядзі, дык тут жа сядзіць спалоханы коцік!» Адказаў іншы голас. Гэта былі маленькія істоткі, мюклы, якія жылі ў доме. Фіндус сустракаў іх і раней. Яны з'яўляліся паўсюль, таму Фіндус зусім не здзівіўся, калі раптам убачыў іх у скрыні. Я баюся выходзіць, плакаў Фіндус. Там вялікі, страшэнны звер, які хоча мяне з'есці. Пэтсон мяне ніколі не знойдзе. Маленькія істоты вызірнулі ў дзірку. Ой-ой-ой, сапраўды страшэнны. Ён дакладна з'есць нас усіх. Сядзім тут. Не хачу, запішчаў Фіндус. Хачу дадому, да Пэтсона. Не, жыві тут. Тут добра, не сумуй. Я раскажу табе казку, сказала адна істотка. Не, я раскажу лепшую, сказала другая. І яны пачалі расказваць адначасова. Жыла аднойчы мюкла. Яна была вельмі добрая і вясёлая. Вялікая, дужая. І разумная, і прыгожая. Яна была самая лепшая мюкла ў свеце. А звалі яе Пламс. Не, звалі Клакс. Пламс. Клакс. Казка была пра мюклу, якая знайшла ў скрыні коціка. Збольшага апавядалася, якая разумная была тая мюкла. Пра беднага коціка не было амаль ні слова. Фіндусу хутка надакучыла слухаць, як выхваляюцца мюклы. Я больше не хачу слухаць вашы нудныя казкі. Я хачу, каб прыйшоў Пэтсон. Шморгаў носам Фіндус. Вы можаце пайсці і паклікаць яго? Не. Ён зусім не разумее нашай мовы. Угу. Ды ён нас і не бачыць. Бо ён крыху дурнаваты. Ага. Але мы яму падкажам. Угу. Не сумуй. Дадзім рады. Дзве парады. І яны зніклі. Фіндус трохі павесялеў. Такія разумныя мюклы абавязкова прывядуць сюды Пэтсона, думаў Фіндус. Ён сядзеў каля дзіркі ў дошцы, пазіраў на звера і чакаў, калі прыйдзе Пэтсон. Пэтсон абшукаў дом яшчэ раз. Цяпер ён пачаў па-сапраўднаму хвалявацца. Трэба выйсці на двор, пашукаць вакол дома і ў садзе, паўсюль, аж да самай дарогі. Калі ён апранаўся, то не знайшоў ні шкарпэтак, ні чаравікаў. Вось заўжды так. Вінты, асадкі, інструменты і іншыя патрэбныя рэчы проста знікаюць, хаця ён дакладна ведае, дзе іх пакінуў. А потым яны знаходзяцца ў зусім іншых месцах. Быццам бы ў хаце жыве хтосьці яшчэ. Раней Пэтсону падабалася ўяўляць, што гэта гном. Тады ён не адчуваў сябе такім адзінокім. Але цяпер ніякі гном яму не патрэбны, бо ў яго ёсць Фіндус. Але можа, гэта гном знайшоў сабе новую забаўку і схаваў коціка? Пасмяяўся з Пэтсона? Колькі Пэтсон не чухаў патыліцу і не цягаў сябе за бараду, нічога не дапамагала. Шкарпэткі і чаравікі зніклі гэтак сама ж, як і Фіндус. Пэтсон нацягнуў гумовыя боты і выйшаў, каб пашукаць вакол дома. Дык вось дзе ягоныя чаравікі. Стаяць сабе на ганку, нібы збіраюцца ісці ў сад. А вось і шкарпэткі ляжаць, раскладзеныя на зямлі, быццам стрэлкі, што паказваюць у бок за майстэрню. Пэтсон пайшоў па стрэлках і ўбачыў свае лямкі ад штаноў. Яны ляжалі ў траве і паказвалі некуды далей. Там, на стальным дроце, які тырчаў з гурбы смецця, вісела збівалка, а побач сядзеў барсук. Стары барсук. Ён часта прыходзіў сюды ў прыцемках. Калі Пэтсон першы раз сустрэўся з ім, то крыху спалохаўся, бо чуў, што барсукі могуць напасці на чалавека, калі іх напужаць. Але, напэўна, барсук тое ж самае думаў пра людзей, бо ён заўсёды ўцякаў, пабачыўшы Пэтсона. «Здароў, барсук!» – павітаўся Пэтсон. Барсук падняў галаву і, заўважыўшы Пэтсона, развярнуўся і знік у садзе. Фіндус! Фіндус! Фіндус! Закричав Петсон. Ти тут? Так! Я тут! Почулося однекуль здрузу. Там, у старой вільготной скрині, запалим листьем, державим ламачем, скакав от радости маленький Фіндус. Петсон подошел и взял его на руки, а Фіндус притулился до старого. О, Петсон, сказал Фіндус, ты выратовал меня от страшенного звера. Забери меня отсюль, мне страшно. Дык гэта ж просто старый барсук, патлумачыў Петсон. Барсуки не ядуть котов, не дражни его, и он не будет тебе чапать. Так что нема чего бояться. Лепш научися знаходить розные потаемные ходы, каб ведать, куды схаваться, коли раптом прыгде лиса, те які дурны собака. Разведай тут усё, а я почакаю. Фіндус был еще наполоханный и не хотел отпускать Петсона, але старый вызволился и посадил Фіндуса на ржавую бочку. «Не бойся», — сказал он, — «я тут, побач». Фіндус неупевнено озирнулся. Потом скочил на старый станок с пилой, затем на ржавый ровер и нареште отважился скочить на землю. Теперь он летал повсюль, час от часу вытыркаючи голову от некуль травы, тела матча и кричал: «Здоров, Петсон! У-ху!» Петсон сидел у тяньку под древами и назирал, як Фіндус вывучая усе схованки дыхады за майстерней. Потом они вернулись до хаты, каб разом поснедать. Петсон запытался про шкарпетки да чаравики. «Не, это не я!» — потлумачил Фіндус. «Мне допомагали мюклы! Я с ними посябрывал! И они так само тут живут!» «Во як!» — здивился Петсон. «Ну, коли ты это кажешь, значит, так и есть. Тады мне уже николи не доведется сумовать у одиноте. Теперь у меня есть и соседи, и куры, и мюклы. И вот гэты цудовный котик. А потом...» «Так, потом яны жили долго и счастливо», — скончил Петсон свою историю. Фіндус лежал на животе у Петсона. «Ах, гэты котик я!» — задоволенно сказал он. «Так, это ты», — сгодился Петсон. «Як добра, что я тебе знайшоў, бо яшчэ з'еў бы тебе гэты бальсук». «Не, я зусім не шкодны», — патлумачыў Фіндус. «Мы з ім сябруем, ён добры». «Ды ты з кім заўгодна пасябруеш». «Так», — сказаў Фіндус. «Але мой найлепшы сябр — гэта ты». Усмехнулся Петсон. «Я ведаю.